क्या इफ्तारी में फल खाने के बाद मिसवाक करना जरूरी है? फल खाने से तगैयुर रायहा नहीं होता, यानी कि मुंह में बदबू नहीं आती, तो इसलिए फल खाने के बाद मिसवाक करना जो है वो सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। अलबत्ता अगर फल की मिठास मुंह में बाकी है, खजूर की मिठास बाकी है, या मुंह में जर्रात फलों के बाकी हैं, तो इतना पानी इस्तेमाल कर लिया जाए खा कुल्ली के जरिए, या इतना पानी मुंह में जुम्बी से देकर आदमी पी ही ले कि मुंह में फलों का जायका खत्म हो जाए। कि अगर कोई गिजा नमाज शुरू करने से पहले मुंह में है और एक चने या इससे ज्यादा, चने के बराबर या इससे ज्यादा मिकदार में दौरान नमाज अगर वो हल्क में उतर जाती है तो नमाज टूट जाएगी। ये वो गिजा जो नमाज शुरू करने से पहले की मुंह में, अगर दौरान नमाज एक तिल भी चबाया या तिल ही निगल लिया तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह रोजे का भी इसी किस्म का मसला है कि अगर रोजे में तिल या तिल के बराबर कोई चीज चबाई तो रोजा टूट गया, और अगर सहरी के वक्त का यानी सुबह सहरी से पहले पहले जैसे सहरी की थी और मुंह साफ नहीं किया, मुंह में जर्रात फंसे हुए थे और सुबह सादिक हो गई तो अब रोजा शुरू हो चुका, तो रोजा शुरू होने के बाद मुंह का अंदर का कोई जर्रा निकला तो अगर वो चने के बराबर या इससे ज्यादा है तो रोजा टूट जाएगा। जबकि कसदन निकला और याद भी एक रोजा, ये ऐसी सूरतों में रोजे टूट जाते हैं। इसकी तफसील बहार शरीयत पांचवें हिस्से में, फैजान रमजान में भी इसके तफसीली अहकाम दर्ज हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्ज व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।